Poranne popołudnie. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Zapraszam, Michał Migała. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wertowski. A poranne serwisy to trójki. Zaczynamy od podsumowania politycznego weekendu. Za nami konwencja Zjednoczonej Prawicy, decyzja w PSL-u, z kim idzie na wybory, i Koalicja Obywatelska, która busami ruszyła w Polskę. Lokatorzy zniszczonej po wybuchu kamienicy w Bytomiu na razie nie wrócą do swoich mieszkań. To decyzja nadzoru budowlanego, który sprawdził budynek. Nowa demokracja, nową największą siłą w greckim parlamencie. Są częściowe wyniki po wczorajszych wyborach. Program na wybory parlamentarne przez weekend szlifowała Zjednoczona Prawica. Politycy spotkali się w Katowicach i tam od piątku rozmawiali o propozycjach, jakie powinny pojawić się w kampanii do parlamentu. Karol Darmoros był na miejscu i wie więcej o zapowiedziach, które tam padły. W przemówieniach liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy pojawiły się pewne akcenty dotyczące nowych inicjatyw. Jarosław Kaczyński mówił o programie kontynuacji, ale miejscami także i zmiany, z gwarancją utrzymania obecnych programów społecznych. Nie możemy niczego uronić z tego, co zostało już przekazane społeczeństwu. Niczego. Nową agendę rozwojową zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jednym z elementów tego programu zmiany w systemie zdrowia. My nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Pokazujemy to, co udało się zrobić, i obiecujemy, że te 6% PKB, czyli około 160 miliardów złotych za kilka lat na służbę zdrowia przeznaczymy. Wiemy, skąd wziąć środki na to. Główny organizator konwencji, wicepremier Piotr Gliński, zadeklarował w Polskim Radiu 24, że w ciągu wakacji program wyborczy na pewno będzie zbudowany. Karol Darmoros, Polskie Radio. A teraz PSL i wnioski oraz konkretne decyzje po eurowyborach. Ewidentnie widać, że wspólnota celu nie wystarczy do osiągnięcia zwycięstwa wyborczego i wprowadzenia swojego programu. Dlatego lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje dwa bloki opozycji na wybory. Blok centrowy, chadecki, blok umiarkowany, który będziemy współtworzyć i już współtworzymy. I blok lewicowy. Czyli PSL chętnie ruszy na wybory z Platformą Obywatelską, ale nie z lewicą. We wtorek natomiast rozmowy PO z SLD. Na razie liderzy koalicji rozmawiają z wyborcami. W sobotę bus z politykami zaparkował przy jednym z targowisk w Białymstoku. To jest miejsce, w którym kupcy zebrali ponad 1000 podpisów pod petycją do ministra spraw zagranicznych o przywrócenie wiz zakupowych dla Białorusinów. Sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz. Bo cierpią, ten bazar obumiera, bo nie ma klientów z Białorusi. Przez 8 lat dobrej polskiej polityki zagranicznej zbudowaliśmy pozycję Polski w Europie i na świecie. Szef PO Grzegorz Schetyna. Gdy wygramy wybory, zmienimy te przepisy. A w najbliższych dniach busy mają być w Łódzkiem, Kujawsko-Pomorskiem, a także na Mazowszu. Do swoich mieszkań nie mogą na razie wrócić lokatorzy kamienicy w Bytomiu, w której doszło do wybuchu gazu. Wczoraj budynek sprawdził nadzór budowlany. A przypomnijmy, do wybuchu prawdopodobnie instalacji gazowej doszło przedwczoraj. Zginęła kobieta, jej dwie córki, a 4 inne osoby zostały ranne. 10 ewakuowanych mieszkańców nocuje w wynajętym przez samorząd hostelu. Pozostali są u swoich rodzin. Na razie nie mogę wrócić, bo nie mam drzwi wejściowych, no i to jest podstawa, którą trzeba zrobić, tak? Prezydent rozmawiał z nami, zapewniał nas o pomocy, że okna, drzwi po prostu pomoże nam wstawić, bo nie mam ani okien, ani drzwi. Syn jest w szpitalu, bo został ranny, także ja po prostu, to był moment, straszny huk, no. Syn jest w szoku, strasznie krzyczał, to jest nie do opowiedzenia. A pierwsi lokatorzy prawdopodobnie będą mogli wrócić do domów w ciągu 2 dni. Dwóch 14-latków wjechało elektrycznym autem w betonową zaporę przy Boniferaterskiej w Warszawie. Ten, który kierował, miał ćwierć promila alkoholu we krwi. Nastolatkowie późnym wieczorem ukradli samochód należący do firmy przewozowej. W wypadku nikt nie został ranny. Jeden z nastolatków na razie trafił do policyjnej izby dziecka, a drugi do ośrodka wychowawczego. Liberalno-konserwatywna Nowa Demokracja wygrywa przedterminowe wybory parlamentarne w Grecji. Ugrupowanie dostało prawie 40% głosów. Na drugim miejscu znalazła się rządząca do tej pory w Grecji lewicowa partia Syriza. Zdobyła 31% głosów. W sumie do parlamentu wejdą jeszcze 4 ugrupowania. Do tej pory przeliczono około 86% głosów. A wybory pierwotnie miały być w październiku, ale premier Alexis Tsipras zwołał je wcześniej, potem jak jego partia przegrała głosowanie do europarlamentu. I na koniec zaglądamy jeszcze do najbardziej polskiego miasta w Brazylii. W Curitibie wczoraj zakończył się Kongres Młodzieży Polonijnej. W ostatnim dniu warsztaty taneczne prowadził zespół Śląsk, ale nie tylko, tańczono.

Kłaniamy się. Dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień. Tak jakoś niepostrzeżenie przyszedł poniedziałek. Nie wiem, czy się państwo zorientowali, czy nie, ale jest. 12,5 minuty po 6. A, widzę, że się państwo już obudziło. Dzień dobry, witam pięknie i bardzo dziękuję za Rolling Stonesów. Staje się pięknie przy takiej muzyce. Cieszę się pana szczęściem. Cała przyjemność po naszej stronie, choć nie wszystkim staje się pięknie. Pan Tomasz napisał takie wyznanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje wyznanie jest niepoprawne i wbrew ogólnie przyjętym normom. Redaktorze, nie chce mi się iść do pracy. I teraz ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, niech pan nie idzie, niech pan jedzie. Rowerem na przykład, samochodem. Ale nie my. My nie. My pochylimy się nad pana problemem i zorganizujemy jakiś utwór, który zmotywuje do pracy. Być może to ten. Wir durften nicht dazu gehören, nicht sehen, reden oder hören. Doch jede Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nach am Weltempfänger. Heimlich fernes Weg. Nie wiem, czy się Państwo zorientowali, ale od piątku mamy nowy numer jeden na liście. Ale to nie jest ten utwór, jest zupełnie inny. Po 8.35, jeśli ktoś nie słyszał, to się dowie, cóż to takiego było. Zapraszamy do trójki. 17 po 6 się zrobiło nagle niespodziewanie także. I to jest ten moment, w którym zapowiadamy audycję poranną. Salon polityczny polecamy Państwu. Pan minister Jerzy Kwieciński będzie gościem Beaty Michniewicz. 8.13, a poza tym dźwięki nas będą zajmowały, jak to w radiu. Dźwięki, specjalne dźwięki. And it transcribes your words into water. Proszę się nie denerwować, wszystko jest pod kontrolą. O specjalnej wystawie dźwięków porozmawiamy za kilka minut. Ona się odbywa w Wielkiej Brytanii, ta wystawa. Ale po kolei, to już za kilka minut zapraszamy. A poza tym w ten weekend odbył się Festiwal Gwiazd. Byliśmy na miejscu, specjalne audycje, no ale także jeszcze o gwiazdach sobie chwilę porozmawiamy dziś rano, bo gwiazdy czasem mają lepiej. Kelner w restauracji, kiedy pełen dobrej wiary zamówiłem jakąś potrawę, pochylił się nade mną i szepnął mi do ucha: niech pan tego nie zamawia. O, i tak czasem ma gwiazda taka na przykład. Po 7.40 o losie gwiazd i celebrytów porozmawiamy. Zapraszamy Państwa. Jak zwykle, kwadrans po 7, mniej więcej kwadrans po 7, dr Tomasz Rożek. Potrzebujemy chwili, żeby na przykład w grupie, chociażby w delegacji zagranicznej Cesarstwa Japonii, nauczyć się, kto jest kim, bo na pierwszy rzut oka oni wszyscy wyglądają tak samo. Nie wiem, czy Państwo kiedyś mieli do czynienia z delegacją Cesarstwa Japonii. Jeśli tak, to proszę opowiedzieć. Jeśli nie, to proszę posłuchać. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Bardzo ciekawe pytanie. Zwykle są bardzo ciekawe, ale wyjątkowo ciekawe pytanie. Takie, no, da, przyda się Państwu. A poza tym przed 9 nasz cykl Ja tam jadę. W Czasowicze jeżdżą z Helu do Władysławowa, a wystarczy uciec dalej do Swarzewa, potem do Pucka, do Żucewa i jeszcze dalej, ale już więcej nic nie będę mówił. Nie, teraz proszę więcej nie mówić, drogi redaktorze, przed 9 wszystko redaktor opowie. Po głosie Państwo poznali, ale proszę słuchać, ja tam jadę, nasz kolega opowie. Jeśli chodzi o projekt Tata, to tata właśnie od dziś na wakacjach wziął i wyjechał, więc mamy delikatną przerwę, no ale jak zwykle przed 7 jeszcze pani Helena, która mówi... Bierz przykład ze mnie. Mówię. Ja nie mam przestojów. Nikt nie pomyśli, że we mnie nie ma procesów. Nie, nikt tak na pewno nie pomyśli. Przed 7. Porywki z kalendarza i Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena. Czy Kazimierz się w końcu pojawi? Niech się Kazimierz odezwie. No nie. Musimy poczekać. Na razie zaśpiewa pan Tadeusz. Wystarczy cichy wiatru szept. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. nie kręcić się. Ten o tobie film znów idzie ze mną drogą. Znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą. Znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. I zupełnie zapomniałem Państwu przypomnieć, że 227 trójego Piotr Łodej czeka na rozmowę w ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Czyżby klucz muzyczny poranka to były zespoły, których nazwy zaczynają się na R, jednocześnie utwory, których tytuły zaczynają się na R. No jeżeli tak, to do siódmej, no trudno będzie tak dojechać, bo tak sobie w głowie układam jedno i drugie, no i lista jest krótka. No ale powodzenia życzę. No jest to jakaś koncepcja, ale nie. Tym razem nie. Tutaj przed chwilą Tadeusz Nalepa i Dżem, ten o tobie film. Zapraszamy do trójki. Jedne są nagrane przed chwilą, inne pamiętają XIX wiek. Pawilon Dźwięków otworzył swoje podwoje w Manchesterze. To część trwającego tu festiwalu sztuki, muzyki i teatru. Wszystko zaprojektował meksykański artysta Rafael Lozano Hammer, który współpracował także z Polakiem Krzysztofem Wodiczką. Dźwięki opowiadają historię wiktoriańskiego naukowca i filozofa Charlesa Babbage'a, który wierzył, że żadne słowo, które wypowiadamy, nie ginie. We'll be traveling to Manchester Piccadilly. W Manchesterze podróż śladami niezwykłego umysłu. Kiedy mówimy, tworzymy w powietrzu turbulencję. Babbage zastanawiał się, czy przy odpowiednio potężnych komputerach nie moglibyśmy odtworzyć układu cząsteczek z przeszłości. Czy nie usłyszelibyśmy w ten sposób dawnych głosów? To idea, że atmosfera nieustannie nas nagrywa, a w przyszłości możemy mieć możliwość przewinięcia tego nagrania. Większość świętych tekstów od Koranu przez Torę po Biblię było ujawnionych poprzez powietrze. Bóg przemawia do proroków właśnie w ten sposób. Babbage był głęboko religijny i wierzył, że słowo Boga ciągle jest gdzieś tam w powietrzu. No i że kiedyś maszyna pozwoli go dosłyszeć. Wieczność przetłumaczona na dźwięki. Mikrofon, a nieopodal mini fontanny. Wypowiadamy słowo i nagle w magiczny sposób fontanny układają wodę w kształt tego słowa. Działa to doskonale do czasu, gdy nie pojawi się widz podły i złośliwy. Strzebrzeszyn. Widzicie, zepsuło się przeze mnie. Nie, próbuję to zinterpretować. Simpson. Kolejny przystanek. Niewielki silnik, szpitalna rurka i papierowa torebka. To nazywa się ostatni oddech. Patrzysz na aparat do respiracji, który pompuje powietrze do papierowej torebki, a powietrze wpuściła do tego obiegu kompozytorka Pauline Oliveros. To awangardowa artystka, która stworzyła ideę głębokiego słuchania. Ideę, że w atmosferze zawsze jest dźwięk, że nie ma próżni. Ona już nie żyje, ale w tej maszynie jej oddech krążyć będzie na zawsze. A nieopodal dotykamy dźwięku. Jest bardzo solidny. To pierwszy na świecie komiksowy dymek wyprodukowany przez trójwymiarową drukarkę. Jest ze stali. Użyliśmy laserowej tomografii, by wyznaczyć emisję ciepła powodowaną przez mowę. Następnie, dzięki fotogrametrii, użyliśmy kawałeczków oddechu, by stworzyć trójwymiarowy model. A jakie słowa przekute zostały w stal? W XIX wieku, na dwie dekady przed Edisonem, człowiek o nazwisku Edward de Martinville zdołał nagrać właśnie ten tytuł popularnej wówczas piosenki. To były pierwsze słowa nagrane w dziejach świata. Rafael bierze na warsztat wiktoriańską utopię, marzenie niezwykłego umysłu, ale nie ma wątpliwości. Tak naprawdę to autorytarny koszmar. Ukryliśmy w pawilonie 32 kamery i kilkanaście mikrofonów. Pokryjomu nagrywamy widzów. Punkt kulminacyjny. Cały pokój wypełnia się naszymi wizerunkami. Nie ma ucieczki. Krzysztof Wodiczko opowiadał mi, że gdy był młody, w PRL nie było legalne, by w publicznym miejscu spotkały się więcej niż 3 osoby. Stworzyliśmy więc instalację, która bada, jak blisko znajdowali się widzowie. No i automatycznie oznacza was, jeżeli uzna, że jesteście podejrzanie blisko. Ta instalacja wkrótce opanowuje całą przestrzeń. Sen Babbage'a o kompletnej kontroli i wiecznej pamięci to dystopia. Weźmy na przykład genetykę. Gdy genetyka zapomina, powstaje mutacja, źródło ewolucji. Nasza umiejętność adaptowania się opiera się właśnie na zdolności do zapominania. To zapominanie pozwala nam wzrastać. Ale dźwięki. Pawilon dźwięku w Manchesterze można odwiedzać do 21 lipca, gdyby państwo byli w okolicy, a wystawę widział także i słyszał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Jeśli chodzi o dźwięki, proszę się niczemu nie dziwić. W audycji porannej też się pojawiają dźwięki, dziwne dźwięki. Ale wszystko dobrze, drogi słuchaczu. Panie redaktorze, pan mnie dzisiaj rozpieszcza muzycznie. Wsiądź na tego konia i tak trzymać. Skoro pan wspomniał konia, to We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, how trite is the name. Fortune smiled the day we piled the ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. And Joe and Adam know every rock and pine. No one works, fights, or eats like those boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a house full of friends with the rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the ponderosa claim. Here in the West, we're living in the best bonanza. The friendliest, whitenest, lovinest band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it Bonanza. Bonanza. Bonanza. Bonanza. Zapraszamy do reklamy. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do 20 lipca olej rzepakowy kujawski 5,69 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Już minęła 6:30. Anna Zaleśna-Sewera. Po pracowitym weekendzie politycy nie zwalniają tempa. W tym tygodniu zaczynamy zbierać pomysły, które pojawiły się w trakcie konwencji w Katowicach i zaczynamy formułować z nich program, który będzie gotowy na początku kampanii. Po ogłoszeniu terminu wyborów natychmiast zorganizujemy konwencję wyborczą, poinformował szef klubu PiSu Ryszard Terlecki. W szeregach opozycji w tym tygodniu rozmowy. Zapowiedział je w weekend lider Platformy Obywatelskiej po tym, jak ludowcy zdecydowali, że chętnie pójdą do wyborów z PO, ale nie z lewicą. Wiceszef Platformy Borys Budka powiedział, że liczy, iż w tym tygodniu PSL rozpatrzy pozytywnie ofertę dołączenia do Koalicji Obywatelskiej i samorządowców, by wspólnie w szerokiej koalicji wystartować w jesiennych wyborach. 25-letni motocyklista zginął wieczorem na Mazowszu. Tragiczny wypadek wydarzył się po godzinie 19 w miejscowości Sterdyń. Mężczyzna stracił panowanie nad motocyklem i wypadł z drogi. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia. Ratownicy blisko godziny reanimowali 25-latka. Niestety nie udało się go uratować.

redaktor na wakacjach, ale będziemy sobie rzucali okiem na prasę, tak na pierwsze strony przez wakacje. No a tutaj przede wszystkim polityka, bo mieliśmy bardzo polityczny weekend. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Zjednoczona Prawica na drodze do wygrania wyborów parlamentarnych. Pierwsza strona Polski, The Times. 3 miesiące do wyborów. PiS, pewne zwycięstwa, PO się nie poddaje, PSL wciąż się waha. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie, Kaczyński odrzucić ofensywę zła, a jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to tu pokłócona opozycja, to taki duży tytuł. PSL nie przystąpi do koalicji z SLD i Wiosną, albo Lewica, albo my, ogłosili w sobotę ludowcy. Politycy PO są wściekli, nikt nie będzie nam dyktował warunków, tak mówią Gazecie Wyborczej. A poza tematami politycznymi, także ciekawa informacja. Otóż Polska jest jak Szwajcaria. O co chodzi? Jesteśmy w grupie najszybciej rosnących rynków e-zakupów w Europie. W tym roku wartość internetowych wydatków Polaków ma wzrosnąć aż o 25%, tak prognozuje Europejska Organizacja Branżowa E-Commerce Europe. To jeden z najwyższych wyników w Europie, jeśli te prognozy się spełnią. Wartość naszego rynku zbliży się do poziomu 12 miliardów euro, takiego jak w Szwajcarii, a przebijemy na przykład Belgię. Takie informacje to z Rzeczpospolitej. I tutaj też jeszcze ciekawa notatka o tym, że Narodowy Bank Polski na zakupach w ubiegłym roku kupił 25,7 tony, a w tym roku 100 ton złota i zwiększył zasoby o ponad 120%. Dziś mamy, bank ma 229 ton złota. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o puls biznesu, na pierwszej stronie mafia powinna zacząć się bać. Resort środowiska wypowiada wojnę patologii w branży odpadów. Chce wyplenić szarą strefę jak fiskus VAT. To pierwsza strona pulsu biznesu. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawną, to informacja o tym, że zero na leczenie nieubezpieczonych. Ile w przyszłym roku budżet państwa chce wydać na świadczenia zdrowotne dla nieubezpieczonych w NFZ? Nic. Tak przynajmniej wynika z projektu planu finansowego funduszu na przyszły rok, którym zajmowali się w ostatnim tygodniu posłowie. Chodzi o sumę około 300 milionów złotych. Resort zdrowia twierdzi, że nie ma powodów do obaw. Zapewnia, że pieniądze się znajdą, a całe zamieszanie tłumaczy brakiem przygotowania konkretnych wyliczeń przez resort finansów wciąż, bowiem trwają prace nad budżetem państwa na przyszły rok. To pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej, jeszcze pierwsza strona Przeglądu Sportowego, a tu Dżentelmen z tyczką, wciąż mi mało. Kibice sportowi wiedzą. W piątek Piotr Lisek wygrał meeting diamentowej ligi w Lozannie skokiem ponad 6-metrowym, 6 metrów 1 centymetr. Pobił rekord życiowy, rekord Polski i ustanowił najlepszy w tym roku wynik na świecie. Mam jeszcze rezerwę, tak mówi w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Tak wygląda w skrócie poranna prasa. Killer whale. I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Did I build this ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Did I build this ship to wreck? Nie Turek, tylko Mazur, pan Adam z Mazur. Wczoraj zbyt mocno wiało, by wypłynąć łodzią na ryby, więc wybrałem się rowerem nad jeziorko śródleśne, na którym nie byłem ponad 15 lat. Przyjeżdżam, a tam w miejscu jeziorka taka mokra plama, a w niej stado dzików. Najmniejsze oderwały się od błotka i za mną tup, tup, tup, tup, tup, tup, 100 metrów, one dalej tup, tup, tup, 200 metrów, one dalej tup, tup, tup. Zatrzymałem się, podzieliłem się z nim rozdrobnionym drugim śniadaniem. Patrzę na horyzoncie, a już te większe dziki poderwały się w moim kierunku. Więc nacisnąłem pedał i swoim 30-letnim rowerem rozwinąłem szybkość chyba 30 na godzinę. To jak w Tour de France. No właśnie, bo się zaczęło. Tour de France się rozpoczął, wyścig i państwo wiedzą. Marek Brzeziński, oczywiście. Nic nie muszę mówić. A z jeziorka została mokra plama. Nie brzmi dobrze. To był sam Fender, sam on. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. No co tak nic nie mówisz? Jak tak nie będziesz wciąż nic mówił, to ludzie sobie pomyślą, że nie masz nic do powiedzenia. Bierz przykład ze mnie. Mówię. Ja nie mam przestojów. Nikt nie pomyśli, że we mnie nie ma procesów. Że w środku nic się nie odbywa. Tadeuszu, przecież na pewno masz jakieś myśli. Masz? Niemożliwe, że nie masz, Tadeuszu. Ty mnie nie rozśmieszaj. Wiem, że chętnie powiedziałbyś, jak to ja cię poddaję opresji, że bałeś się wrócić. Pamiętasz, gdy 8 lipca roku 1963 bodaj byliśmy w kinie na premierze filmu Zbrodniarz i Panna, a ty mnie ściskał się za rękę podówczas? Szkoda, że mnie już nie ściskasz. Tu i ówdzie mógłbyś ścisnąć. A cieszyliśmy się wtedy, wracając z kina, że Piotruś Baron skończył roczek. Pamiętasz, że Piotruś się urodził 8 lipca 1962 roku? Patrz, taki dorosły człowiek wyrósł z niego. Ech, Tadek, Tadek. Tak? Przy telefonie. Nie, nie, proszę pana, Tadeusz nie wrócił, ale wróci. Halo? Tracę zasięg. Zanika mi pan. Już pana niestety nie słyszę. Do widzenia. Jak mówię, że wróci, to wróci. Przecież jestem tego pewna, tak jak zwycięstwa wojsk rosyjskich w bitwie pod Szawlami. Właśnie 8 lipca, 188 lat temu. Kogo to niesie o tej porze? Tadek? No w najważniejszym momencie przecież przerwało. No i cały tydzień trzeba będzie czekać i sprawdzić, kto pukał. Joanna Kłaczkowska, Kabaret Hrabi. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Piotrek, wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia dla redaktora. No i piękne określenie. Ściskałś podówczas. Tak było. Za 5,5 minuty 7. Znam wszystkie twoje myśli, każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Psychobójca, tak to jest. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wie lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wie lepiej stąd. Żadnej broni, podaj mi dłoń. Mam pełno broni w skroni, to moja broń. Nie lubię krwi, jak wszystkich mierdzi mnie trup. Potrafię jednak zniszczyć bezbronny mózg. Psychobójca, tak to jest. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wie lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wie lepiej stąd. A, a, a, a, a, a, a, a. Prawda cię szlak, tak to ja. Myśli ci brak, tak to ja. Jak przychodzień kryje się tle. Spotkasz mnie jutro może, czy poznasz mnie? Gdy w głowie ból poczujesz, miej pewność, że w pobliżu się znajduję i ścigam cię. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo. Autopromocja.